تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے نا شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش حق زدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق زدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے۔ اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کی غرض سے بیان کے آغاز میں آئی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی پانے کے لیے بیان سنوں گا میں نیت کرتا ہوں کہ بیان کروں گا بیان کی تعظیم کے نیت سے دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جب کبھی صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا جو اسلامی بہنیں پردے میں رہ کر اجتماع میں حاضر ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ اگر کسی کا دھکا لگا تو صبر کروں گی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ادھورا بیان سن کر چل پڑنے کی بجائے آپس میں باتیں کرنے کی بجائے انتہائی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گی. اجتماع کے اختتام پر نئی اسلامی بہنوں سے بھی ملاقات کی نیت فرما لیں, انفرادی کوشش کی نیت فرما لیں, انہیں مدنی انعامات پر عمل کرنے, ان کے محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی ترغیب اور مزید آئندہ بھی اجتماع میں شرکت کی دعوت نیت پیش کرنے کی نیت فرما لیں. ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ کی زندگی کا پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا، یہ مختلف ترمیم کے ساتھ اس بار مکتبۃ المدینہ نے مزید جدید انداز سے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر آپ نقل فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رضا جاری ہے اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ذکر خیر یہ مدنی چینل پر جاری و ساری ہے۔ آئیے اپنے اس بیان کا آغاز بھی اس ولی کامل کی ایک واقعے سے، بابرکت واقعے سے عرض کرتا ہوں، جسے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے بریلی سے مدینہ میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو حاجیوں کے استقبال کے لیے بندرگاہ جانا تھا، پورٹ جہاں بحری جہاز جو ہے وہاں سے روانہ ہوا کرتے تھے۔ طے شدہ سواری کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو ایک ارادت مند غلام نبی مستری بغیر پوچھے تانگا لینے چلے گئے۔ جب تانگا لے کر پلٹے تو دور سے دیکھا کہ سواری آ چکی ہے، لہذا تانگے والے کو 54 یعنی 1 روپے کا چوتھائی حصہ دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ 4 روز کے بعد مستری صاحب بارگاہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہوئے تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں 1 چونی عطا فرمائی۔ پوچھا کیسی ہے؟ فرمایا اس روز تانگے والے کو آپ نے دی تھی۔ مستری صاحب حیران ہو گئے کہ میں نے کسی سے بھی اس بات کا مطلق تذکرہ نہیں کیا، پھر بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہو گیا۔ انہیں اس طرح سوچ میں ڈوبا دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ میاں بابرکت 54 کیوں چھوڑتے ہو، تبرک کے طور پر رکھ لو۔ انہوں نے رکھ لی۔ جب تک وہ بابرکت 54 ان کے پاس رہی کبھی پیسوں میں کمی نہ ہوئی، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چلن کے ناظرین، ہمارا یہ معاشرہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے۔ اگر تمام ہی مشکلات اور تمام پریشانیوں اور تمام تکلیفوں کو بیان کیا جائے تو کسی ایک پر بھی کوئی سیر حاصل بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اگر جدا جدا کریں تو ان میں ایک ایسی پریشانی ہے کہ جو اس وقت ہر ایک کی زبان پر جاری ہے، اور وہ ہے تنگ دستی اور بے برکتی. یعنی گھریلو اور مالی معاملات میں ایک کھچاؤ ہے، ایک بے برکتی کا رونا ہے، مفلسی ہے. اور اس طرح کی تقریباً ہم مانا ہر ایک سے ملتی جلتی چیزوں کا ہم شکار ہیں. اور اگر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے بیانات پر نظر کرتے ہیں تو امیر علیہ سنت بڑا پیارا ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوپڑی میں رہنے والا مزدور ہو یا بنگلے میں رہنے والا ارب پتی ہو، ہر کوئی اس معاملے کا رونا دھونا کرتا ہے، پورا کسی کو نہیں ہوتا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجوہات انشاءاللہ آج کے اس بیان میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ساتھ ہی اس کا جو علاج ہمیں امیر اہل سنت کے بیانات سے، دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے جو حاصل ہوتا ہے، وہ بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج بے برکتی اگر نظر آتی ہے تو امیر اہل سنت اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے، جہاں بنگلے میں رہنے والا ارب پتی اس میں شکار نظر آتا ہے تو جھونپڑے میں رہنے والا مزدور بھی اس میں مبتلا نظر آتا ہے. شادی بیاہ کے معاملات دیکھتے ہیں تو قسم قسم کے کھانوں کے ضائع ہونے سے لے کر گھروں میں برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور ان کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ نالی کے نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں. کاش رزق میں تنگی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہو جائے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا اور ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس موضوع کی مناسبت سے جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں، میرا اپنا ایک ظاہر اس تیاری کے حوالے سے جب ذہن بنا تو اس میں یہی تھا کہ اسلامی بہنوں کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ گھر بار کے معاملات آپ کے پاس ہیں، جو وہ بے برکتی کے اسباب جن کا تعلق تجارت سے ہے، جن کا تعلق بردوں سے ہے، جو وہ کاروباری معاملات میں وہ افعال کے جن کو وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے رزق میں بے برکتی ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن آج کے اس موضوع میں ان باتوں کو بالخصوص ہائی لائٹ کیا جائے گا جن کا تعلق روز مرہ کی زندگی سے ہے، جن کا تعلق گھروں سے ہے. آپ غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہمارے گھر میں ایسا معاملہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب کھانا دیا جاتا ہے، کیا ان کو سلیقے کے ساتھ بٹھا کر کھایا دیا جاتا ہے، یا ان کے ہاتھوں میں روٹیاں، ڈبل روٹیاں اور یہ چیز تھما دی جاتی ہیں اور وہ پورے گھر میں دندناتے ہوئے گھوم پھر کے جہاں چاہا کھایا، جہاں چاہا رکھا، جہاں چاہا یہ ٹکڑے ڈال دیے گئے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور پھر ہم کہیں کہ جناب کیا ہوا، ہمارے گھر میں تو پورا ہی نہیں ہوتا. جی ہاں، پہلے کے دور میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات بھی گھر کی عورتیں، بڑی بوڑھیاں عورتیں کہتی ہیں کہ پہلے گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور سارا گھر کو وہ کفایت کرتا تھا، سب کو پورا کرتا تھا. آج گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں پھر بھی پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ جو بے برکتی ہمارے گھر میں داخل ہو گئی، اگر اس بے برکتی کو دور کر کے برکت کو داخل کر دیا جائے گا تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں دیکھیے پھر کیسی زندگی گزرتی ہے۔ تو ہم اس معاملے میں غور کرتے جائیں اور ذہن نصیب اس معاملے میں جب غور کیا جائے تو الحمدللہ کئی ایسی اسلامی بہنیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ جی ہاں، ان کے گھر میں رزق ضائع نہیں ہوتا، کھانا بچ جاتا ہے۔ کھانا بچ جاتا ہے تو اولاً تو اس کو کوشش کی جائے کہ اس کو کھا لیا جائے یا کسی مسلمان کو کھلا دیا جائے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے رہنمائی لے کر دعوت اسلامی کے اس عظیم نعمت مدنی چینلز کے ذریعے ہونے والے درس و بیان سے رہنمائی لے کر اسلامی بہنوں نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ اپنے گھر میں بچنے والے چاول کے وہ دانے، روٹی کے وہ ذرات وہ پھینکتی نہیں، بلکہ ان کو جمع کر کے چڑیوں اور دیگر پرندوں کو کھلانے کے لیے یا جانوروں کو کھلانے کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کو ضائع نہ کریں، اگر یہ ضائع ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں کہ یہ نعمت ہے، اور جس نعمت کی قدر کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر اس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز یعنی روٹی یہ جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے، اور ہم نے جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں کی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پکا لیا، اب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، گھر کے مرد حضرات بھی غور کریں، اسلامی بہنیں بھی غور کریں، مدنی منیاں بھی غور کریں، مدنی منے بھی غور کریں، اب ہم بحیثیت مسلمان ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ دسترخوان جب بچھایا گیا تو ذہن نصیب کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا یا کم از کم بسم اللہ ہی پڑھ لیں، کہ کھانے یا پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھنے سے کھانے کی برکت زائل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بھی شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو جائے تو بھی کھانے سے برکت زائل ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت تھی ہم نے کسی کھانے میں نہ دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھا لیا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ ہمارے دسترخوان کیسے ہونے چاہیے؟ جی ہاں، مرشد کریم اس میں بھی تربیت دیتے ہیں۔ آپ نے امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا ہے، کس طرح نفاست کے ساتھ، کس قدر سلیقے کے ساتھ، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی نیتیں، کھانا کھانے کی دعائیں، پھر اس طرح وہ دسترخوان جو ہے وہ صاف ستھرا رہے، چاول کے دانے بھی نہ گریں، روٹی کے ذرات بھی نہ گریں، ہمارے برتن جو ہے وہ کھانے کے صاف ہوں، ذہن نصیب کھانے کے برتن کو چاٹ لیا جائے، اور برکت حاصل کرنی ہو کھانے کے برتن کو دھو کر پیا جائے۔ یہ ساری باتیں سنت ہیں، اور یہ ساری باتیں الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں اس کی تربیت ملتی ہے کہ ہم اپنے دسترخوانوں کو بھی ان سنتوں سے آراستہ کریں، ان سنتوں سے آراستہ کریں، اور اسلامی بہنیں غور کریں اور سوچیں تو واقعی آپ کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، آپ کے اندر اتنا پاور ہے، آپ چاہیں تو اپنے گھر میں یہ تمام باتیں نافذ کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ آپ کا اپنا مدنی ذہن بن جائے۔ کیوں نہ بنائیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والے کے لیے کتنی عظیم بشارت ہے کہ ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا آپ کی تمنا نہیں ہے کہ ہم بروز قیامت اٹھیں تو سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے؟ کیا یہ تمنا نہیں ہے کہ جنت میں آقا کا قرب نصیب ہو جائے, آقا کے پڑوس نصیب ہو جائے؟ اگر میں جنت میں آقا کے پڑوس میں رہوں تو میرے بچوں کے ابو کیوں محروم رہیں, میرے بھائی کیوں محروم رہیں, میری بہنیں کیوں محروم رہیں, میرے والدین کیوں محروم رہیں, میرے بچے کیوں محروم رہیں؟ تو جس طرح آج اپنے اس پورے گھر بار کو, پورے خاندان کی آپ دیکھ بھال کرتی ہے کہ بچہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو آپ ہی تو ہیں جو ساری رات جاگ کر اس بچے کی تیمارداری کرتی ہیں. اگر بچے کو چوٹ لگ جائے تو بچہ اگر روتا ہے تو آپ ہی تو ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو زیادہ محسوس کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نے بھی رونا شروع کر دیا. ارے تکلیف تو اس بچے کو ہو رہی ہے, آپ کو تھوڑی ہو رہی, لیکن ایک ممتا کا ایسی ایک رشتہ ہے, ایک بہن بھائی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو آپ کو اپنی اولاد کی تکلیف کا احساس دلا رہا ہے, آپ کے بھائی کو ہونے والی تکلیف کا آپ کو احساس دلا رہا ہے. آپ ہی تو ہیں جو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں, تو پھر کیوں نہ اپنے ماں باپ کو بھی, اپنے گھر بار کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے بھائی بہنوں کو بھی سنتوں سے محبت دلائیں, انہیں سنتوں پر عمل کی ترغیب دلائیں. آپ شفقت محبت پیار دے کر تو دیکھیں, شفقت و محبت سے انفرادی کوشش کر کر تو دیکھیں, دیکھیں کتنی برکتیں مل سکتی ہیں. ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ والد صاحب جس طرح اپنے روز مرہ کام کاج پہ جاتے تھے, والد صاحب کام کاج کے لیے جانے لگے تو اسلامی بہن نے بڑی محبت کے ساتھ والد صاحب کو عرض کیا کہ ابو جان آپ روزانہ کام کاج پر جاتے ہیں, کام کاج پر جانے سے پہلے آپ جوتے پہنتے ہیں. ہم نے مدرسے میں سنا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جوتا پہنتے تو سیدھے پاؤں میں جوتا داخل کرنا سنت ہے. تو آپ پہنتے تو ہیں, اگر سنت کے مطابق پہنیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ والد صاحب نے میری اس انفرادی کوشش کو اتنا ویلکم کیا کہ الحمدللہ انہوں نے فوراً ہی اس پر عمل کیا. پھر نہ صرف یہ بلکہ روز بروز میں ان کو سنتیں بتاتی رہی, یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہوئے, یہاں تک کہ وہ مدنی قافلے کے مسافر بنے. اور الحمدللہ اس اسلامی بہن کی مسلسل انفرادی کوشش کی برکت سے وہ والد صاحب دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, غور کریں اور سوچیں کہ یہ توجہ دلانا کیا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, یہ کھانا سنت کے مطابق پیش کرنا کیا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, کیا بچوں کو اس طرح سے سنت کے مطابق بٹھا کر کھلا دینا کیا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ آپ کے بچے کھائیں اگر ساری انگلیاں بھر بھر کر کھاتے ہیں گھر میں, چلیں ٹھیک ہے آپ توجہ نہیں دے رہی, لیکن یہی بچے جب دوسروں کے گھروں میں جا کر آپ کے سامنے ہی اس پلیٹ پہ وہ عجیب و غریب انداز سے جب اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر رہے ہوں, آپ خود سوچیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ کاش میرے بچے جو ہے وہ سلیقے سے کھاتے تو ان کو گھر میں تربیت نہیں دی جا سکتی, کہ ان کو ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ السلام تربیت دیتے کہ تین انگلیوں سے کھلائیں, تو تین انگلیوں سے کھلانے کے لیے آپ تربیت دیں. رہ نصیب آپ کے دسترخوان پر آپ کے بچے سب گھر والے مل کر دعا پڑھیں, دعا پڑھ کر کھانا کھائیں, کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ برتن صاف کرنے کی مدنی پھول پیش کیے جاتے رہیں, جب برتن صاف ہو جائیں تو ذہن نصیب اس کو چاٹنے کی ترغیب دلائی جائے, ذہن نصیب اس کو دھو کر پینے کی ترغیب دلائی جائے. الحمدللہ بارہا اس چیز کا مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں اس کی مسلسل تربیت ہوتی ہے الحمدللہ مدنی منے ہوں, مدنی منیا ہوں, اسلامی بہنوں ہوں, اسلامی بھائی ہوں, الحمدللہ ان کے گھر میں اس طرح کے معاملات پر عمل کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے. تو میٹھی میں تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آپ غور کریں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بہاریں بھی آپ کے گھر میں داخل ہو سکتی ہیں, اور اللہ کا کرم سے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا گھر جو ہے وہ گہوارہ سنت بن جائے. علماء کرام فرماتے ہیں ناخنوں کا بڑا ہوا ہونا, ناخن یہ بھی تنگی رزق کا سبب ہے. اور 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا یہ مکروہ تحریمی ہے. اس میں وہ اسلامی بہنیں بالخصوص توجہ دیں جو مطلب نیل پالش کا استعمال اگر کرتی ہیں, معاذ اللہ, تو ظاہر نیل پالش اگر لگائی جائے گی تو اس سے وضو اور غسل نہیں اترے گا, نیل پالش حرام ہے, مطلب اس سے تہ جم جاتی ہے, اس پہ غسل وغیرہ نہیں ہوتا ہے, تو اس سے تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے, بچنا ہی چاہیے. اور ناخن بھی اگر بڑے ہوئے ہوں تو 40 دن کے اندر اندر جو ہے اس کو ترشوا لینا چاہیے. مزید ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے آداب تعام میں صفحہ نمبر 88-90 پر تنگ دستی کے مختلف اسباب یہ نقل فرمائے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح روزی میں برکت کی وجوہات ہیں اسی طرح روزی میں تنگی کے بھی اسباب ہیں. اگر ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہی برکت دیکھیں گے. آپ کی معلومات کے لیے تنگ دستی کے چند اسباب عرض کرتا ہوں. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا, ہاتھ دھونا یہ سنت ہے, بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا تنگ دستی کا سبب ہے. ننگے سر کھانا تنگ دستی کا سبب ہے. اندھیرے میں کھانا کھانا, دروازے پر بیٹھ کر کھانا, میت کے قریب بیٹھ کر کھانا, جنابت یعنی غسل جب فرض ہو تو غسل سے قبل کھانا کھانا, چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا, نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا, جی ہاں دسترخوان بچھا دیا, کھانا لگا دیا, اب کھانا پڑا ہوا ہے جناب دسترخوان پہ ہی نہیں بیٹھا جا رہا, کھانا شروع ہی نہیں کیا جا رہا. اسی طرح چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پائتی یعنی پاؤں کی طرف کیے ہوئے جو حصہ ہوتا ہے اس طرف رکھنا, چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا یا پانی پینا, کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا, یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے. جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا, خلال کرتے وقت جو ریشہ یا ذرات وغیرہ دانتوں سے نکلے اسے منہ میں رکھ لینا, کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا, یہ بھی بے برکتی کا باعث ہے. روٹی کو خوار رکھنا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے, توجہ دیں, آپ کے گھر میں اگر روٹی کے ٹکڑے بکھرے رہتے ہیں سمیٹ لیجئے, سمیٹ لیجئے, اللہ کی رحمت سے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی. امام برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید جو تنگ دستی کے اسباب بیان فرمائے ان میں یہ ہے, زیادہ سونے کی عادت یہ تنگ دستی کا سبب ہے کہ اس سے جہالت بھی پیدا ہوتی ہے. ننگے سونا, بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا, یہ سرے راہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں انہیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں کہ اس طرح بے حیائی کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کریں. دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرات وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا, پیاز اور لہسن کے چھیلکے جلانا, گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا, رات کو جھاڑو دینا, کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا, مشائخ کے آگے چلنا, والدین کو ان کے نام سے پکارنا, ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا, بدن ہی پر کپڑے سی لینا, چہرہ لباس سے خوش کرنا, گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا, نماز میں سستی کرنا, نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا, صبح سویرے بازار جانا, دیر گئے بازار سے آنا, اپنی اولاد کو کوسنے دینا. اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, غور کیجیے, آپ کے بچے نے آپ کو ستایا, آپ اس کو کوسنے نہ دیں, بدعائیں نہ دیں, نہ جانے کیسی آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے اور اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے, پھر آپ رونا دھونا کریں کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا, تو آپ کے بیٹے کو وہی ہوا جو آپ نے کیا, کہ آپ کو اس نے ستایا تھا, آپ کو تنگ کیا اور آپ نے اس کو کوسنے دیے, تو اب دیکھیں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے. گناہ کرنا, خصوصاً جھوٹ بولنا, چراغ کو پھونک مار کر بجھانا, ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا, ماں باپ کے لیے دعائیں خیر نہ کرنا, نیک کام میں ٹال مٹول کرنا, یہ چند ایک وجوہات امیر اہل سنت اپنی کتاب فیضان سنت کے باب آداب تعام میں نقل فرماتے ہیں. تو یہ جو ہم نے سنا کہ نیک اعمال میں ٹالم ٹول کرنا, تو ہم غور کر لیں اور سوچیں اسلام میں نے بھی غور کریں. نماز پڑھنے کی عادت ہوتی بھی ہے تو انتظار ہوتا ہے کہ ابھی تو جناب دیر ہے, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, ابھی تو اذان ہوئی ہے, ابھی تو نماز ہوئی ہے, زہر کا وقت تو اتنا دیر سے رہتا ہے, میں تھوڑا اٹھ کر زہر ادا کر لوں گی تو یوں کر لوں گی. تو بسا اوقات معاملات کو ٹالا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے اوقات میں نماز پڑھی جاتی ہے کہ جن اوقات میں نماز مکروہ ہوتی ہے. تو بہرحال ان تمام باتوں کا علم حاصل کریں, اور اگر یہ سب باتوں میں سے جو بات بھی ہم اپنے عمل میں پائیں, اپنے معاملات میں پائیں, اس سے رجوع کریں, اس سے توبہ و استغفار کریں, اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں کہ یا اللہ یہ جو غلطیاں ہوئیں, یہ کوتاہی ہوئیں, مولا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سے نیک کاموں میں جلدی کریں گے انشاءاللہ. نمازیں بھی وقت پر ادا کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, رزق میں برکت چاہیے, خیر و برکت چاہیے, تو حدیث پاک سنیے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے. اے اسلامی بہنوں توجہ دیجئے, جی ہاں, برکت کا نسخہ سن لیجئے, عمل کا مدنی ذہن بنا لیجئے, اپنے گھر میں بھی اس کو نافذ کر دیجئے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر و برکت کا مدنی نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث پاک سنیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے, تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے, اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے, یعنی ہاتھ منہ دھوئے. تو کھانا کھانے کا وضو کیا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا, یہ سنت ہے. اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہیں دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت چھوڑ دی. تو دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں, کلی کریں, اور منہ کے اگلے حصے پر ہاتھ یہ پھیر لیں. یہ کھانا کھانے کا وضو ہے. انشاءاللہ یہ انداز اختیار کریں گے تو اس کے مطابق برکت حاصل ہوگی. پھر کھانا جب وضو کیا جائے تو کھانا کھانے سے پہلے اس کو پہنچا نہ جائے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ روٹی کے ٹکڑوں اور ذروں کو چن لیں, کہ حدیث پاک میں ہے, جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے عیش و عشرت میں وسعت کی جاتی ہے, اس کے بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے, اور وہ ٹکڑے حوروں کا مہر ہوں گے. کتنا زبردست نسخہ ہمیں خیر و برکت, عیش و عشرت میں وسعت کا نصیب ہوا. تو بہرحال مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گی, اگر اجتماعات میں شرکت کا اپنا معمول بنائیں گی, پھر اسی طرح مدنی چینل دیکھنے دکھانے کی اگر ترکیب ہوگی, تو انشاءاللہ دیکھیں کہ بہت جلد آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, عمل کا بھی جذبہ ملے گا, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکتوں سے کئی ایک کے گھروں میں خوشحالیاں ہوئی ہیں, کئی ایک کے گھروں میں امن و سکون ہوا ہے, کئی ایک کے گھروں میں محبتیں قائم ہوئی ہیں. کہ دعوت اسلامی یہ محبتیں بڑھاتی اور نفرتیں مٹاتی ہے. جی ہاں, جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب آیا وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بن گیا, جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب ہوا وہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے والا بن گیا, جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب ہوا وہ اس نے اپنے گھر میں سنتوں کو عام کرنے کا مدنی ذہن دینا شروع کر دیا, جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب ہوا اس نے یہ مدنی مقصد اپنایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اس جذبے کے تحت وہ پوری دنیا میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ اس کے دن میں موجزن کرتا ہے. تو اسلامی بہنیں بھی غور کریں اور سوچیں کہ کس کس حد تک وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس نیکی کی دعوت کے پیغام کو عام کر سکتی ہیں, کس طرح سے وہ ان سنتوں کی خدمت کر سکتی ہیں، وہ کس طرح اپنے متعلقین کو سنتوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے میں آپ کو چند ایک مدنی پھول اور مزید عرض کروں کہ اگر کسی کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے، ہمارے یہاں بے برکتی ہے، ہمیں کچھ پورا نہیں ہوتا، تو یوں تو یہ ساری باتیں تقریباً امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات میں عطا کر ہی دیا ہے کہ اپنی زندگی کو اگر مدنی انعامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان تمام معاملات پر عمل ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ ضمناً چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، مفلسی اور چاشت کی نماز۔ یعنی جو کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا انشاءاللہ عزوجل کبھی مفلس نہ ہوگا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانچ چیزوں کی خواہش کی تو وہ ہم کو پانچ چیزوں میں دستیاب ہوئی۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم نے روزی میں برکت طلب کی تو ہم کو نماز چاشت پڑھنے میں میسر ہوئی، یعنی رزق میں برکت پائی۔ فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نماز اشراق کے فوراً بعد نماز چاشت کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو فجر کی نماز کے بعد اوراد و وظائف پڑھتی رہیں، ذہ نصیب کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیتیں اور تلاوت و تفسیر کا سلسلہ ہو، پھر درود پاک وغیرہ کا ورد وغیرہ ہو، شجرہ شریف پڑھا جائے، تو اشراق کا وقت عموماً ہو جاتا ہے۔ تو اشراق بھی ادا کی جائے، چاش کی نماز بھی ادا کی جائے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے یہ برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو روزے رکھنا منقول ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ جو کوئی ایام بیض کے روزے رکھے، یعنی ہر مدنی ماہ کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھے، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ دونوں جہاں میں برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ عمل کتنا آسان ہے۔ کئی ایک اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جو ان کے ذمے روزے قضا بھی ہوئے ہوتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، وہ قضا روزے بھی ادا نہیں کر پاتی۔ تو 13, 14, 15 کو روزہ رکھا جائے، ذی نصیب مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ رکھنے کی نیت کر لے۔ اسی طرح سورہ واقعہ یہ 27 پارے میں ہے، کا ہمیشہ بالخصوص بعد مغرب پابندی سے پڑھنا، یہ بھی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کچھ وظیفہ مقرر کر دوں، تو عرض کرنے لگے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد تمہاری بچیوں کو کام آئے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میری بچیاں فقر و فاقہ سے گھبراتی نہیں ہیں، کہ میں نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ تو یوں مطلب وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اے کاش ہماری اسلامی بہنیں عمل کریں، اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ مغرب کی نماز کے بعد دیر بھی کتنی لگے گی، جس طرح سورہ ملک شریف کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ واقعہ بھی مختصر ہی ہے، تو سورہ واقعہ کی تلاوت ہو تو انشاءاللہ اس سے بھی گھر میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اسی طرح مردوں کو سنت فجر اپنے گھر میں پڑھ کر فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا، یہ بھی تنگ دستی کے دور ہونے کا سبب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا کہ جس شخص نے فجر کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھی، اللہ عز و جل اس کا رزق کشادہ کرتا ہے، اس کا اہل و عیال اور رشتہ داروں سے جھگڑا کم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون سورہ کافرون پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اے کاش ایسا ہو جائے کہ گھر کے تمام ہی مرد اسلامی بھائی اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں. دیکھیں مسجدوں کی ویرانی, اگرچہ آپ مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں لیکن آپ کی کوششوں سے اسلامی بھائی ضرور جا سکتے ہیں. آپ کوشش کریں, انہیں کسی طرح بھی راضی کریں کہ مسجد کی طرف جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے, گھر والے اگر یہ سارے مسجدوں کی طرف بڑھ جائیں تو کتنی رونقیں ہو جائیں مسجدیں میں. اور دعوت اسلامی تو یہ مسجد بھرو تحریک ہے. جی ہاں, دعوت اسلامی مسجدیں آباد کرتی ہے. آپ کے محلوں میں, آپ کے علاقوں میں عاشقان رسول صدائے مدینہ لگا رہے ہیں, فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں. تو اپنے گھر میں جو مرد حضرات ہیں, جو آپ کے بچے ہیں, جو اس لائق ہیں کہ وہ ان پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے, تو ان کو محبت پیار سے مسجد میں نماز کے لیے بھیجنے کی آپ ترکیب بنائیں. اسی طرح تنگ دستی دور کرنی ہے, مدنی پھول قبول کیجیے. نماز پنجگانہ کے لیے اذان کا جواب دینا اور اس کا احترام بجا لانا, لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, اوراد و وظائف بلکہ قرآن پاک کی تلاوت بھی موقوف کر دے, سر پر امامہ شریف, ٹوپی, اور اسلامی بہنوں کے سر پر اگر دوپٹہ نہ ہو تو وہ اگر رکھ لے, اور ہرگز ہرگز دنیاوی باتیں نہ کریں کہ معاذ اللہ برے خاتمے کا اندیشہ ہے. اسی طرح دینی معلومات یعنی سنت سیکھنے سکھانے میں مصروف رہنا. اے کاش ہماری اسلامی بہنیں پابندی سے گھر میں فیضان سنت کا درس کریں. جی ہاں, اپنے بچوں کو بٹھا کر, گھر والے سب مل کر, میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایا ناسازی فیضان سنت, اس کی کتنی جلدیں ہو گئیں, دو جلدیں تو ایسی ہیں جو زخیم ہیں. آپ اسے مسلسل درس کا سلسلہ کریں, امیر علیہ سنت کے رسائل پڑھ کے سنائیں. انشاءاللہ اس سے بھی گھر میں مدنی ماحول بنے گا, آپس میں پیار ہوگا, محبت ہوگی. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے سنا, ایک اور مدنی پھول, دوسروں تک علم دین پہنچانا. اگرچہ قرآن کی ایک آیت یا دین کا ایک مسئلہ کہ دوسروں کو تم سے جو خیر پہنچے وہ تمہارے لیے مبارک ہو. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی بے شمار مواقع ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت دی, آپ درس کر سکتی ہیں, بیان کر سکتی ہیں, تو آپ ہمت کیجئے. آپ کے اپنے علاقے میں درس ہوتے ہیں, آپ کے اپنے علاقے میں بیانات ہوتے ہیں, آپ آگے بڑھ کر ان سے کبھی اپنے لیے بھی ذمہ داری لیں اور درس کی ترکیب بنائیں, تاکہ اسلامی بہنیں جو دوسری جمع ہوتی ہے انہیں بھی سنتیں سکھانے کا موقع مل جائے. اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں اجتماع نہیں ہوتا, دیگر ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں, اپنے علاقے میں اجتماع شروع کریں, اور جو دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اجتماع کا سلسلہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اس عمل سے, آپ کے اس انداز سے آپ کے گھر میں کیسی برکت کا نزول ہوتا ہے. کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک مزدور نے دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کیا. واپسی پر سیٹھ نے بتایا کہ گودام کی صفائی کے دوران جو گندم نکلی اسے بیچ کر رقم مزدوروں میں تقسیم کی گئی, 500 روپے تمہارا حصہ بنا. تو مزدور حیرت زدہ رہ گیا کہ چھٹی نہ کرنے کی صورت میں شاید صرف 300 روپے کماتا, مگر الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے 500 روپے ملے. تو یہ گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. اللہ کے دین کی خدمت اگر ہو جائے, سنتوں کی خدمت ہو جائے, اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح ہو جائے, کوئی اسلامی بہن پردے کی شرعی پردہ کرنے والی بن جائے, کوئی اسلامی بہن سنتوں کی عاملہ بن جائے, یقین مانیے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ہی برکت کا باعث ہے کہ جب تک وہ اسلامی بہن عمل کرتی رہے گی آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. مزید سنیے, نماز تہجد پڑھنا یہ بھی تنگ دستی کو دور کرتا ہے. توبہ کرتے رہنا اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 70 بار استغفار کرنا. الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنے مریدین طالبین کے لیے شجرہ مرتب فرمایا, اس میں 70 مرتبہ استغفار کا ورد بھی لکھا ہے, تو اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. گھر میں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنا یہ بھی تنگ دستی کو دور کرتا ہے. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ توجہ دیں کہ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد اس کے اوراد و وظائف کا بھی معمول بنائیے. اس کے ساتھ قرآن مجید اور علماء اہل سنت کی کتابیں دینی مدرسوں کے لیے وقف کرنا. مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل آپ غور کریں کہ کس طرح تقسیم ہو سکتے ہیں. جی ہاں, ماہ رضا ہے کہ اس ماہ رضا میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی 25ویں شریف کی نسبت سے 2500 روپے کے رسالے لے کے لنگر رسائل کیجئے, اور پھر اگلے مہینے تو 12ویں کی آمد ہے, انشاءاللہ 12ویں کی آمد پر ہی انشاءاللہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ خوب لنگر رسائل کریں گے. جی ہاں, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ یہ جیبی رسالے, بڑے رسالے, یہ بہت ہی کم قیمت میں شائع کرتا ہے, اور مقصد یہی تاکہ زیادہ سے زیادہ سنتیں اور نیکی کی دعوت جو ہے وہ عام ہو. تو اس کے لیے اپنا بجٹ بنائیے. جی ہاں, اپنے بچوں کے ابو کو بھی اس بات پر راضی کیجئے کہ وہ ماہانہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں رسائل لے کر اپنی مارکیٹوں میں تقسیم کریں. جہاں وہ کام کاج کرتے ہیں, اگر وہ دکاندار ہیں, جہاں وہ مال فروخت کرتے ہیں, ساتھ ہی وہ اگر مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ رسائل, وی سی ڈیز, کتابیں, یہ بھی اگر تحفتاً پیش کریں گے, مختلف اس میں نیتیں کی جا سکتی ہیں, آپ کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے, آپ کی ساس کی اصال ثواب کے لیے, آپ کے سسر کے اصال ثواب کے لیے, جو بھی خاندان میں اس طرح اگر مرحومین ہیں بالخصوص ان کے اصال ثواب کے لیے اگر یہ رسائل تقسیم کیے جاتے ہیں, یہ کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں, یہ وی سی ڈیز تقسیم کی جاتی ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے یہ باہریں دیکھی ہیں, سنی ہیں کہ کسی نے اگر بیان سنا, بیان سن کر اس نیکی کی راہ پر آ گیا, سنتوں کی راہ پر آ گیا, تو جس کے ایصال ثواب کے لیے سارا تقسیم ہوا, آپ بتائیں اس کو اس کی قبر میں کس قدر اجر و ثواب دیا جا رہا ہوگا. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اس کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ مخصوص بجٹ ضرور بنائیں. اپنے بچوں کے ذریعے ہی اگر ممکن ہو, اپنے بچوں کے ابو کے ذریعے مسجد میں تقسیم کرائیں, تو اس طرح سے نیکی کی دعوت عام ہو سکتی ہے. تو یہ چند ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جن کے ذریعے ہم چاہیں تو خوب خوب سنتیں عام بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیں برکت بھی حاصل ہو سکتی ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس میں ایک بڑا پیارا ایک عمل اور بھی لکھا ہے. جی ہاں, فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا, اس نے غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا. اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا, حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا. تو گویا جو روزانہ 500 مرتبہ اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا ورد کرے, کثرت کرے, تو انشاءاللہ اس کی تنگ دستی, اس کی مفلسی بھی دور ہو جائے گی. امیر حسن اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں درود پاک کا ورد کرے اور مذکورہ تنگ دستی کے اسباب سے بچتے ہوئے اس سے نجات کے حل بھی اپنائے, مگر پھر بھی اس کا فقر و تنگ دستی محتاجی دور نہ ہو, تو یہ اس کی نیت کا فطور یعنی فساد ہے, اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں بن سکا. تو بہرحال یہ نیکی کے جو کام ہیں, یہ جو معاملات ہیں, یہ اس میں اعتقاد مضبوط ہو تو پھر دیکھیں کہ کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو یہ سب الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نسبتوں کی بہار ہے. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں زندگی کے ہر ہی شعبے میں الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور اعتقاد کامل ہوگا. یاد رکھیے, بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ذہن اگر بن جائے کہ یہ تکلیفیں مسائل یہ رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں, اگر میں اس پر صبر کروں تو ہو سکتا ہے کہ یہی تکلیف پریشانی یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے, مجھے جو بیماری ملی میں نے بہت دعائیں کی، میں نے معاملات کیے، سنتوں پر عمل کیا، لیکن اگر یہ بیماریاں اور تکلیفیں دور نہیں ہو رہی تو اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو یہ وقت مختصر ہی ہے، وقت مختصر ہی ہے، یہ تکلیف کے پریشانی کے دن یہ گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہیں گی اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اللہ کا ہر حال میں شکر گزار رہیں گی تو دیکھیں پھر کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اصل فرماتے ہیں کہ محمود و عیاض یہ محمود بادشاہ گزرے ہیں، عیاض ان کے چہیتے غلام تھے۔ ایک مرتبہ عیاض محمود بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ عیاض محمود بادشاہ جو ہے وہ کھیرا یہ کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے بڑی محبت سے کھیرا کاٹا اور اس کا ایک ٹکڑا ایک کاش یہ عیاض اپنے غلام کو دی۔ عیاض نے بڑی عقیدت سے اس کو لیا اور کھا لیا۔ محمود بادشاہ نے دوسری کاش کاٹی، دوسرا ٹکڑا کاٹا، وہ بھی عطا فرمایا، عیاض نے وہ بھی لیا، بڑے مزے سے کھا لیا۔ محمود بادشاہ کاٹتے رہے اور عیاض وہ ٹکڑے لے لے کر کھاتے رہے۔ جب آخری ٹکڑا جو ہے وہ کاٹا، آخری ٹکڑا جو بچا تھا، تو بادشاہ نے اس کو اپنے منہ میں رکھا، تو جیسے ہی اپنے منہ میں رکھا تو اس کا ذائقہ صحیح نہیں تھا، وہ کڑوا تھا ذائقہ۔ تو بادشاہ حیرانگی سے پوچھنے لگے کہ عیاض یہ اس کا ذائقہ اس قدر کڑوا ہے لیکن آپ اتنے مزے مزے سے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو عیاض نے بڑی محبت سے جواب دیا کہ حضور ہمیشہ ان ہاتھوں سے اچھا اچھا ہی کھایا ہے، میٹھا میٹھا ہی کھایا ہے، تو آج اگرچہ آیا کڑوا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آیا بادشاہ کے ہاتھوں سے جن کے ہاتھوں سے میں نے میٹھا ہی کھایا ہے، تو لہذا میں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ کڑوا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ جن ہاتھوں سے آیا ہے ان ہاتھوں نے ہمیشہ مجھے اچھا اچھا ہی کھلایا ہے، اس لیے میں نے کوئی گلہ شکوا ہی نہیں کیا۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اگر تنگ دستی ہے، اگر گھر میں کچھ مشکلات ہیں، اگر کچھ مسائل ہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی رحمت پر ٹک ٹکی باندھے، اس کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، دعائیں کیجئے، دعوت اسلامی کے ان اجتماعات میں آ کر دعا کیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے گھر سے بھی پریشانیاں دور ہوں گی۔ شکوا شکایت نہیں کہ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آج اگر تنگ دستی ہے، آج اگر مسائل ہیں، مختصر سا یہ وقت ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے گا، اچھے دن انشاءاللہ آ ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور جو تکلیفیں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں چھٹکارا نصیب کرے اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں در حقیقت اس میں ہمارے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور ہمارے تمام مسائل کو آسان فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے ہفتہ وار اجتماع کے معمولات پورے کر لیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. جزاکم اللہ خیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ دینی کتب و رسائل، قرآن پاک، یہ بھی تقسیم کرنا یہ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، یہ جو کہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں بلکہ اس کا نفع نقصان یہ دعوت اسلامی ہی کا ہے، الحمدللہ امیر اہل سنت کے رسائل میں سے 2 رسائل، تذکرہ امام احمد رضا اور بریلی سے مدینہ، یہ 2 رسائل نئے انداز سے، نئی آب و تاب سے یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے ہیں. بڑے سائز میں بھی میرے ہاتھ میں ہیں، اس کا جیبی سائز میں بھی رسالے موجود ہیں. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ مبارک مہینہ ہے، 25ویں شریف کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر اس میں یہ عاشقان رسول کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، گرمانے کے لیے یہ واقعات، ان کی سیرت کا مطالعہ، یہ بہت ہی برکت کا باعث ہوگا. تو سرکار اعلی حضرت کے عرس کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو حاصل کیجئے. اور پھر ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ذہن ہے اسلامی بہنوں میں بھی کہ لنگر رسائل کی جو باپا نے ترغیب دلائی، تو الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے اس سلسلے میں بھی مختلف پیکیجز بنائے ہیں. جی ہاں، تمہید الایمان، یہ رضوی پیکیج میں تمہید الایمان اور اعلی حضرت سے سوال جواب، یہ 2 کتابیں اس میں شامل ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ جو میں نے رسالے دکھائے، اس میں یہ 2 رسالے اور اعلی حضرت کی انفرادی کوشش نام سے رسالہ درد رضا پیکیج، ان پیکیجز میں بھی یہ رسالے موجود ہیں. آپ یہ پیکٹ بھی چاہیں کوئی پیکٹ بھی حاصل کرے. مختلف قیمتوں میں یہ پیکٹس جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف, نیکی کی دعوت, اسی طرح امیر علیہ سنت جس کتاب کو بہت زیادہ اہم قرار دیتے ہیں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اسلامی بہنوں کی نماز اہم ترین کتاب ہے, اسی طرح پردے کے بارے میں سوال جواب اہم ترین کتاب ہے. ان کتابوں کو حاصل کیجئے, اللہ نصیب کرے بہر شریعت اپنے گھر میں رکھیے, اس کا مطالعہ کیجئے, اور اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیے, اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں اپنے گھر والوں کو بھیجئے, مدنی قافلے کا ان کو مسافر بنائیے, دیکھیے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بہنیں جو اجتماع میں موجود ہیں, نیت کریں کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کی اس 25ویں کی نسبت سے 25 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے. اسی طرح 12ویں شریف کی آمد ہے, اگر آپ اب تک شرعی پردہ نہیں کرتی, آقا کی 12ویں کی آمد ہے, ہمت کیجئے, حوصلہ بڑھائیے اور شرعی پردہ کرنے کی نیت کیجئے. اگر آپ گھر میں درس نہیں ہوتا ہے, نیت کر لیجئے کہ آقا کے جشن ولادت کی خوشی ہے, جہاں میرا گھر برقی کمکموں سے سجے گا, لائٹوں سے سجے گا, جھنڈے سے سجے گا, انشاءاللہ میرے گھر میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ. میں اپنے بچوں کو بھی سنتوں کا آئینہ دار بناؤں گی, مدنی منیوں کو بھی سنتوں کا آئینہ دار بناؤں گی, خود بھی سنتیں اپناؤں گی انشاءاللہ. آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیے, کم بولنے کی عادت بنائیے, درود پاک کا ورد کیجئے, انشاءاللہ دیکھیے کہ زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی, ایمان کی سلامتی ملے گی انشاءاللہ. ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب ہوگا انشاءاللہ, آقا کے جلوے قبر میں بھی ہوں گے, میدان محشر میں بھی وہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی آقا کا قرب نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.